دور از آن نرگس سرمست من ز مستی اثری نمی Yeah. گر پویم راه تو می گویم وصل تو را می جویم بشنم چون تو صاحب نظری نمی چه پرسی از دل من که از پسان نروم برهی که جوزد ره تو گذری نمی نظری نمی